أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Peygamberimiz Efendimiz, örneğimiz, rehberimiz, Allah'ın bize gönderdiği nimetimiz, kendisine benzeyerek Allah'ı razı etmeye imkanımız, sevgimiz, sevgilimiz, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize neler söylediyse hayatımızın mihveri ve merkezi edinelim diye, onun dediği gibi yaparak cennet kazanalım diye, şeytan ve dostlarının hile ve tuzaklarını öğrenelim, onlardan kaçalım diye, onunla beraber olma niyetiyle, Allah'tan yardım isteyerek. Farklı bir insan, ama insan. Farklı bir yapı, ama özel. Fakat bütün insanlar içinde özel bir yerde. Çünkü hem peygamber, hem son peygamber. İşte o Peygamber Efendimiz buyuruyor. Peki bunu kimden duyduk biz? Peygamberin yanında değildik. Yani biz peygamberimize nasıl ulaşalım? Nasıl ulaştık? Kim dedi onun böyle dediğini? Bu endişeler yıllarca, yüzyıllarca Müslümanları meşgul etmedi aslında bizi de. Çünkü acaba onu gerçekten peygamber dedi mi demedi mi derdine düşmek bir yana, peygamberin dediğini diyenlerin onu nasıl anladıkları önemli. Bu bölümü tekrar edeyim. Yani peygamber sözünün, peygamber davranışının, peygamber sünnetinin, peygamberin şerefli sözlerinin karşısında olan insanlar hemen şüpheye kapılmasınlar. Yani sünnet karşısında, hadis karşısında ilk görevimiz, ilk işimiz tereddüt ya da şüphe olmasın. Acaba, acabalar doldurmasın hayatımızı. Acaba peygamberimiz dedi mi ki? İsterseniz şöyle dua ederek o konuyu kapatalım. Allah o hastalıktan bizi kurtarsın. Çünkü acabaya başladınız mı sonu gelir mi, ne dersiniz? Ayetlere de sıçramaz mı bu hastalık? Yani bütün Kur'an'ı çepeçevre kuşatan bir sanki tereddütler zinciri bizim boğazımıza, gözümüze, gönlümüze düğümlenmez mi sonunda? Öyle olunca o değil benim dediğim, yani üzerinde duracağımız konu, acaba yani ama peygamberden bu sözü duyanlar bunu nasıl anlamışlar? Peki bu sözü onlar nasıl uygulamışlar? Hayatlarını bu söz nedeniyle ne hale getirmişler? Nasıllarmış, ne yapmışlar? Neredelermiş, nereye gitmişler? İşte bu önemli. Mesela Ebu Hureyre Efendimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ya da Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ya da Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas ya da birileri aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber verdi denilince, peki onlar bunu diyen peygamberi gören, bilen, duyan, birlikte yaşayan olarak acaba nasıl yapmışlar? Nasıl bir hayat sürmüşler? Önce nasıllarmış, sonra nasıl olmuşlar? İşte bu çok önemli. Onun için sahabeyi peygamberle, peygamberi sahabeden öğrenme pozisyonunda, din öğrenme ortamındayız ve bize Ebu Bekir'den peygamberimizin verdiği bu haberi ondan duyan naklederek Ebu Davud adında bir zat kitabına yazmış diye biz ondan okuyalım. Ya da isterseniz İmam Beyhaki o duyduğundan naklettiği bu sözü Hazreti Ayşe'den duyduğunu haber vererek diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İza kâne li ahadikum şa'run fel yükrimhu. Yani peygamberi kaftanı, peygamberlik kaftanı biz bitseydik, farklı bir peygamber çıkardık belki ortaya. Bu şeyleri, bu sözleri, bu bölümleri, bu konuları, bu kuralları ortaya koymasını belki istemezdik ya da daha yüce, daha ulvi, daha yüksek makamlar önerirdik onun için. Hatta Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerin okunup hangilerinin okunmasının anlamsız ya da abes olacağını bile belirleyenler var. Duydum, gördüm. Şimdi buna göre, insanlar peygambere peygamberliğini öğretmeyecekleri için, peygamber ne dediyse ha böyle demiş, öyleyse biz buna göre nasıl yapsak demeliydik. Yani peygamber her şeye karışır mı? Ne bileyim neye karışacağını, her şey nenin içinde, nenin dışında, onun karışma alanı nedir, neden onlara karışır, neden karışmaz, bunlar benim problemim, benim çözeceğim işler değil ki. O neye karışacağını elbette kendisi değil, Allah ona bildirmiş. Eğer karışmayacağı bir konuya karışmışsa zaten Allah müdahale etmiştir. Hatırlar mısınız? Öyle bir bölüm var mı hayatımızda, yani peygamberli hayatımızda? Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birini memnun etmek için, yani arkadaşlarından birini, peki hak eden, evet hak eden birini memnun etmek için, münafıklığı açık ve net olan bir adamın cenaze namazını kıldırmak ve mezar başına gitmek dilemiş. Allah hemen müdahale etmiş, hayır, onu yapmayacaksın diye. Demek ki peygamberin ne yapıp yapmayacağını, nerede durup ne deyip ne demeyeceğini Allah zaten kontrol altında tutuyor ve onu belirliyor. Hatta mesela diyelim ki Bedir esirlerine ne yaptığını, ne yapacağını Allah onaylamamışsa veya benzer olaylar varsa İslam tarihinde birkaç, işte o kadar. Yani o bizim işimiz değil ama peygamber dediyse biz onu anlamaya, o ilk anlayanlar nasıl anladıysa onlara benzemeye çalışsak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, اِذَا كَانَ لِيَحَدِكُمْ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ. Sizden birinizin saçı mı var? Ona ikram etsin. Saça ikram etmek, tabir böyle. Her dilin kendine özgü anlatım biçimi vardır, bilirsiniz. Demek ki saçı olan insan da ona ikram edecekmiş. Yani tarayacak, temizleyecek, bakımını yapacak. O zaman benim saçım var, ben günlük 1,5 saat onu ayırmak zorundayım diyorsa, ama namazlarını, yani namazlarını en aza indirmeyi planlamışsa, ya da efendim Kur'an'ı mecbur değilim, her gün okumak zorunda değilim diye onu da kırpmışsa, ama saçım var madem peygamber demiş yapmak zorundayım diyorsa, o adama ne demeli? Sen hele devam et peygamberin dediklerini dinlemeye demeli, değil mi? Yani işe baştan tenkitle olmaz öyle şey, yanlış anladın demeyle başlamanın anlamı yok galiba. Ama saçın var mı? Bakımını yapacaksın. Peki bir kadın için saçı uzunsa bakımını yapması zorsa ya da bakımını bazen yapamadığı için onu göstermek zorunda olduğu, hatta insana bakımsız bir saçla çıkmaktan dolayı zorlanıyorsa, kesse mi ki filan konuları, bakımını yapacaksın ya, nasıl bakım uygunsa işte öyle yapacaksın ve kocanla anlaşacak, karınla görüşeceksin, bir bakımlı saç edineceksin anlamına gelecek. Yani saçı olan saçına bakacak. İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer, Allah Abdullah'tan da Ömer'den de razı olsun, bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle dediğini haber veriyorlar. اِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَا اِثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ. Bir ortamdasınız, bir oturumdasınız, 3 kişisiniz. Yani siz karşınızda 2 kişi daha. 2 kişi var, siz de varsınız. İşte o 3 kişiden ikisi birbiriyle sarmaş dolaş, sır içinde gizli konuşmaya daldılar mı, yanlış yaptılar. Sohbet edenler 3 kişi olursa, ikisi üçüncünün önünde gizli konuşmasın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ama, o bizi biliyor zaten, biliyorsa gizli konuşmayın. Yani ondan hiç gizlimiz saklımız yok aslında, o bizim öyle özel görüşmemize izin veriyor. İzin veriyorsa açık konuşun ya da o gitsin konuşun ya da siz ayrılın konuşun. Ama yani bizim bilebildiğimiz zararları konusunda rahat ediysek, ya bilmediğimiz zararları varsa, ben şahsen İslam dini konusunda böyle bir yanılgımızı fark ediyorum. Ne dersiniz? Yani bir şey emredilmişse biz onun sebebini araştırıyoruz, bulduk diyoruz, tamam işte bunu ben şöyle de ortaya koyabilir, şöyle de sağlayabilirsem tamam bu iş, onu yapmak yerine bunu yapmak daha kolayımıza giderse değiştirsek diyoruz. Ama bana kalırsa öyle değil. Peki ben kimim de bana kalırsa? Yani sen kimsen, ben de oyum. Başka bir şey yok. Peygamber ne dediyse işin aslı öyle ona tabi olmaktır. Değilse Allah'ın ve Resulünün dediği yolun dışında eğer biz yol arayacaksak, sen ben ben demeye başlarız ve yüzlerce binlerce yol çıkar ortaya. Böyle yapmasak. Yani Peygamber demiş mi? Bir yasak mı? Tamam vazgeçelim. Ama bu yasağın nedenini araştırıp o gün öyle idiydi, bugün o yasak şundan dolayı ortadan kalkınca ben bunu onun için rahat yapmak zorundayım. Hatta adam bırakın yasaklığı itikad edişini, onun mecburen yapacağına yemin billah etmeye başlıyorsa diyeceğimiz söz şu. Hayır, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediğinin mahzurlarını ya da yanlışın konumunu, durumunu beyan eden senin o çizdiğin çizgi ve o atmosfer ya da o daire, evet doğru olabilir ama onun dışına da çıkabilen birimler, bölümler, özellikler vardır. Onun için gel iyisi dinlemek daha güzel diyelim. Evet, iki kişi saklı birbirine konuşacak ve üçüncüsü orada yalnız kalacak, yapmayacaksınız. O üçüncünün özelliği ne olursa olsun, insan mı, duyan mı, yani kalp taşıyor mu, kafası var mı, yani beni Adem mi ya da Adem oğlu Havva kızı mı, tamam, onu üçüncü yaparak konuşmayacaksınız. Siz ikiniz onu da ya katacaksınız veya ayrı yerde konuşacaksınız. Onun için İslam dininin dediklerini o dedi diye anlamak, algılamak güzel olacak. Yani okuyorsunuz bir ayet. Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi, 282. ayeti. Oldukça uzun bir ayet. Yani Allah öyle istemiş. Bölemez miydi? Bölmemiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de nice ayetler var. Bakarsanız anlam bitmez görünür de ayet biter ama. Burada öyle olmamış. Uzun uzadıya bir ayet adına, hani kimi ayetlerin özel adı var ya, Ayet-ül Kürsi gibi, bu da müdayene ayeti. Borçlanma hukukunun ana kurallarını tespit eden ayet. Diyor ki mutlaka şahit olsun alışverişinizde, borçlandığınızda. Yani mutlaka bir katibiniz olsun. O katip yazarken şahitler de bulunsun, iki şahit. Eğer iki erkek şahit bulamamışsanız, bir erkek ve yanında iki kadın şahit de olur. Çünkü biri unutunca öteki ona hatırlatır diyor Allah. O dönem öyleydi, evet kadınlar bu işi pek bilmezlerdi, ticari hayatta zaten onlar hayatın dışındaydılar. Dolayısıyla bugünkü kadınlar unutmak ne? Zaten bir erkeği değil, yüzlerce erkeği satın alacak bir kadın bulabilirim. Böyle bir kadın olunca ben artık o kadına bu yükü yükler ve işi hallederim. Hatta iki erkek değil bir kadın şahitle işi götürürüm diyenler olabilir. Götürsünler. Nereye kadar gideceğini Allah'a sormazlarsa o zaten şeytanın götürdüğü yere gider. Peki ama yani gerçekten de böyle iki erkek değil 12 erkeği papucunu ters giydirecek kadar yani seviye farkı ortaya koyacak kadınlar var mı piyasada? Evet var. Ama bana ne? Allah böyle demişse bunun başka bir hikmeti de vardırsa ya. Evet biri unutursa, efendim o kadınlar bilmezse o beni ilgilendirmez ki. Hayatın mihveri bu, aslı ve esası budur. Üstelik ben o dönemde Hazreti Hatice annemizi bilirim, ticaret yaptığını biliyorum. Kadınların bu işten haberlerinin olabileceklerini zannediyorum, kabul ediyorum. Hatta Ebu Süfyan'ın karısı Hint'ten söz edilir ki, hani tabir caizse erkek gibi bir kadındır. Ama Allah diyor ki, iki erkek yoksa bir erkek, iki kadın olsun. Tamam, işte o kadar. Peki bu kadınların alçaklığı anlamına mı? Ne demek alçak? Yani seviye ayarlamasını ben yaparsam o kolay, başka bir zeminde değerlendiririm. Alçak ve yüksek olmaz yani. Ama seviye ayarlamasını Allah yaparsa o zaten böyle dengelemiş. Allah elbette düzgün yapar. Ama oradan hareketle biz yeniden bu hadisi bir daha okuyoruz. Ana bakışımız şu olmuştu. İslam dini bir konuda bir kural koymuşsa o kuralın hikmetini araştırıp daha galiba bundan da ben onu anladım demenin anlamsızlığını anlamıştık. Üç kişi mi? İkisi yalnız konuşmayacaklar. Değilse mantığı kendimiz bulursak bak ne gülünç durumlar çıkar ortaya bir fıkra. Adamın biri imammış bir mahallede. Hoca efendi. Yıllarca imamlık yaptığı bu cemaatinden hep cemaate gelen bir adama demiş ki Ahmet Ağa, Mehmet Ağa ne olur bugün ikindi namazını sen kıldırıver. Zaten biliyorsun bugün için cemaat azdır zaten idare edersin. Benim çok acil ve zorunlu bir işim çıktı. Adam itiraz edememiş, kabul demiş ama içi titremeye başlamış, ne yapacağını şaşırmış. Yani demiş acaba nasıl yapsam ben hayatımda ilk defa imamlık ve öne geçmek yani imam olmak ve namaz kıldırmak. Ama sonra biraz sakinlemiş. Demiş yaparım inşallah. Hoca ne yapıyorsa ben de aynısını yapacağım herhalde. Demiş o ne yapıyordu? Öne geçiyor. Geçerim tabii. Cübbe, sarık filan. Onu yaptığını yaparım. Bunlar kolay. Allahu Ekber. Aa, ben zaten Allahu Ekber'i bilirim. Allahu Ekber. Tabii herkes Allahu Ekber'i farklı bilir, onu bilirsiniz. Allahu Ekber mi? Allahu Ekber mi? Allahu Ekber mi? O da bildiği bir çeşidini söyleyecek efendim. Yani kendi Allahu Ekber'ini herkes kendi söyleyecek. Sonra rüküye inecek, inerim demiş. Sonra kalkınca ne derdi? Semi Allahu limen hamide. Halbuki ben hiç dediğimi hatırlamıyorum çünkü ben Rabbena ve lekel hamd diyordum. Acaba hoca neden Rabbena ve lekel hamd değil de Semi Allahu limen hamide diyordu? Ha demiş, buldum buldum. Çünkü hocamızın kayınvalidesinin adı Hamide de ondan. Ben de kayınvalidemin adını söylerim demiş ve namazda Semi Allahu limen Aişe demiş derler. E tabi mantığını kendisi belirlemişse yorumu kendisi yapacaktır. Ve artık bu duruma düşecek. Herkes öyle değil mi? Kurbanda, nişanda, düğünde, kazanırken, harcarken insanlar yasağın nedenini öğrenmişlerse kendilerince artık ona çözüm bulmaları çok kolay. Hani söylemesi ayıp, öyle derler ya, cumartesi ashabı diye bilinen insanlar da aynısını yapmamışlar mıydı? Allah cumartesi gün neden bize balık avını yasakladı? E cumartesi dinlenelim diye, tamam yorulmuyoruz. Biz kanallar açmışız, çukurlar, kuyular kazmışız. Balıklar oraya düşüyorlarmış. Ne yapalım, düşmesinler. Ama biz cumartesi avlamıyoruz ki diye kendileri kuyu kazıyorlar. Biraz derince kazıp içine düşüyorlar. Domuz gibi değilse de maymun gibi oluyorlar sonunda. Demek ki o mantık insanı sonunda maymunlaştırırsa diye korkumuz olsun. Bir başka hadis. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. اِذَا مَرَّ رِجَالٌ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الَّذ۪ينَ مَرُّوا عَلَى الْجُلُوسِ وَرَدَّ مِنْ هَاُولَٰئِ وَاحِدٌ اَزَّاَمْ عَنْ هَاُولَٰئِ وَعَنْ هَاُولَٰئِ Bir grup insan yürüyor. Ve bir grup insana rast geliyorlar. Yani toplu birileriyle karşı karşıya geliyorlar ama birileri yürüyorlar, birileri oturuyorlar. İşte o yürüyenlerden, o gruptan biri, oturanlarla selam veriverse içlerinden biri, o selam verilenlerden de sadece bir kişi bu selamı alıverse, hem selam verenler adına, hem selam alanlar adına bu her iki grup için de yeterli bir harekettir. Tekrar dönüyoruz. اِذَا مَرَّ رِجَالٌ بِقَوْمٍ Bir toplum yürüyor. Yani bir kavim, bir köy, bir kent mi? Yok, üç ve daha fazla insan veya 10 kişi, 5 kişi, 40 kişi neyse gidiyorlar. فَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الَّذ۪ينَ مَرُّ عَلَى الْجُلُوسِ Yani o yürüyenlerden sadece bir kişi oturanları, bir grupta oturuyor ya kenarda, onları selamlasa, onlara bir tanesi içinden selam verse, وَرَدَّ مِنْ هَاُولَٰئِ وَاحِدٌ Ve oturanlardan da sadece bir kişi selamı alsa, اَجْزَاءَ عَنْ هَاُولَٰئِ وَعَنْ هَاُولَٰئِ İşte hem onlar adına, hem onlar adına bu yeterlidir. 5 kişi, 6 kişi bir düğün daveti sebebiyle yürüyorlar. Vardılar, 8-10 kişi de orada ayakta bekliyorlar veya oturmuşlar. Selamun aleyküm dediler. Onlar da aleyküm selam dediler. Tamam, hepsi birden. Onda problem yok. Ama 5 kişi gidiyorlar, 8 kişi oradalar. O 5 kişiden sadece bir kişi selamun aleyküm diyor. O 8 kişiden sadece bir kişi ve aleyküm selam diyor. Tamam, 2 grup da selam verdi ve aldı demektir. Görevlerini yaptılar. İşte böyle bir mükafat, böyle bir ödül var Müslümanlara. Yani öyle ki Müslüman Allah için, lillah için, Allah lillah adına yapacağı bir işi peygamberden öğrenip yapacağına göre o böyle demiş ve tamam diyoruz. Yani selam konusunda topluluğun sözcüsü olabilecek. Onlar onlara, onlar onlara tüm tek tek bir bir selam vermek yerine içlerinden biri selam verince ve biri selam alınca görev yerine getirilecek. Değilse 5 kişiydi ya örneğimiz, başlayacak 8 kere hepsine tek tek selam vermeye. Selamünaleyküm sana da, selamünaleyküm sana da, selamünaleyküm sana da, öyle değil. Alanlar da öyle. Senin selamına aleyküm selam, senin selamına aleyküm selam, senin selamına, öyle olmayacak. Çünkü bu Allah sizi cennete göndersin anlamına bir dua olunca içlerinden biri ben onlar adına söylüyorum demese bile onlar itiraz etmeyip katıldıklarından dolayı selam vermiş olacak ama karşıdakiler de aynen bu selamı alınca onlar adına biz de sizin cennetinizi istiyoruz temennisinde bulunmuş olacaklar. Ebu Hureyre radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. Yani bu hadisi nasıl söylesek, nasıl anlasak? Duraksadım, durdum. Ben dua edeyim ama sizden de dua isteyeyim. Anlatırken sanat yapmaktan Allah'a sığınayım. Yani böyle anlamaya, zor anlamaya, anlayıp çözmeye çalışan, böyle sanat yapan, bu işin sanatkarlığını ortaya koyan bir tavır. Ben Allah'a sığınayım, siz de dua edin, yardımcım olsun Allah. Öyle değil. Yani aslında çok kolay bir şeydi de böyle bir zorlaştırıp zor şeyleri anlatma pozisyonda falan olmak dileğim yok Allah korusun. Olmasın da inşallah. Fakat yani hadisin karşısında durunca irkildim. اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ Böyle dediğini rivayet ediyorlar. Mesela İmam Buhari. Şimdi peygamberin dediğini doğrudan düz dinleyelim. Hiç üzerinde yorum yapmaya gerek yok ama sarsıyor beni dediğimi bir daha söyleyeyim. Eğer ki iş ehlinden gayriye verilmiş, kıyameti gözetle. Allahu Ekber. Yani yoruma gerek var mı sen söyle. Ben eğer bu kadar açık ayan beyan sözleri yine de anlatmaya, yani üzerinde konuşmaya çalışıyorsam, inanın, bendeki etkilerini söylüyorum da siz duyuyorsunuz anlamına değilse, anlamadınız da ben size anlatıyorum değil. Olur mu öyle şey? Ne var anlamayacaksınız? Yani ben niye anlıyorum da siz anlamayacaksınız? اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ Bir iş, bir emir yani, eğer ehlinin ötesine, ehlinin dışına, ehlinden başkasına, ehlinin gayrisine tevdi olunmuş, emanet edilmiş, verilmiş, yüklenmişse, فَانْتَظِرِ السَّاعَةِ Kıyameti gözetleyin. Şimdi Peygamberimizin huzurunda olalım. O söylesin, biz yürekten dinleyelim. Emir kelimesi daha önce zaman zaman karşımıza çıktı. Mesela sallallahu aleyhi ve sellemin emir kelimesini kullandığı başka bir sözünü hemen hatırlayalım. مَنْ اَحْدَثَ fi اَمْرِنَا هَذَا Bu bizim işimiz, emrimizde kim ki onda olmayan bir şeyi ondaymış gibi ortaya koyarsa. فَهُوَ رَدُّنْ O merduttur. Onu kabul etmeyin, atın kenara. Demişti ya, iş denilen şey dindir. Emir, dinin kendisi. Allah'ın emri yani. Allah'ın iş olarak ortaya koyduğu bu din, bizim işimiz olacak din. Bu açıdan değerlendirince zaten iş edineceğimiz, iş edindiğimiz din olacak ya, işte bu. Dindar olması gereken insanların işi değil de, ya da o konuda işi din olması gerekenlerin işi değil de, sanki iş edinenlerin işi, iş edinmeyenlerin işi ya da işe dışarıdan katılması gereken gerekmeyenlerin işi haline gelirse, bakın laf birden değişti, karıştı. Din var ortada, bu din Müslümanın işi olmaktan çıkmışsa kıyamet koptu demektir. Ben biraz da böyle tercüme etsem. Hani zaman zaman biliyoruz, öyle örnekler duyuyoruz. Tarihten alına gelen, böyle insanlığa mal edilmiş örnekler. Bir Bekri Mustafa varmış derler. Efendim adam farklıymış, aykırıymış, değişikmiş. Pek öyle cami cemaatle filan ilgisi yokmuş. İmamlık mı, hak getireymiş. Yolu Süleymaniye düşmüş İstanbul'da, bir cenaze ortamındaymış birileri. Densiz, düzensiz, muzip kökümü kesik. Hemen atılmışlar. Aman efendim, Mustafa, sultanımız gel bakalım sen kıldırıver. Adam ilgisiz. Devam etmişler. Adam iltifatsız. Israr ve tekrar etmişler ve sonunda peki demiş namazı kıldırayım. Varmış ölünün kulağına bir şeyler fısıldamış. Meraktan gözler dört açılmış. Hemen sormaya, soru yağmuruna tutmuşlar. Demişler ki, Bu neyin nesi? Ne dedin sen? Hayrola, ne oluyor? Seslenmemiş. Israr ve tekrar karışmayın demiş. Sonra dayanamamış demiş ki, bu adama öbür tarafa gidince soracaklar dedim. Dünya biz bıraktıktan sonra ne hale geldi diye elbette varınca soracaklar. Öyle uzun uzadıya anlatmaya kalkma. Bekri Mustafa Süleymaniye imam oldu dedin mi anlarlar dedim demiş. Ne dersiniz? Bekri Mustafa imam mı oldu Süleymaniye'ye? Yani o Süleymaniye sizin eviniz ve siz baba konumundasınız. Ve siz baba durumunda henüz çocukluğu bilmeyen siz, çocukların ne olmasını gerektiğini bilmeyen siz, kocalıktan anlamayan siz, yani bir kadının ruhuna inmeyen, bir erkeğin ruhundan haberi olmayan siz ve siz baba olmuşsunuz. Haberiniz var mı? Sizin ev Süleymaniye ve siz Bekri Mustafa, öyle mi? Peki siz İslam'ın ticaretinden, İslam'ın yani kazanç ve harcama mantığından haberi olmayan siz ve siz para kazanır olmuşsunuz öyle mi? Yani siz Bekri Mustafa, sizin ortamınız Süleymaniye mi? Peki ya siz hoca olmuşsunuz öyle mi? İşte o en garibi zaten. Bak ki işin yani fecaatına bak ki din anlatmak sana bana kalmış öyle mi? E işte bu yani ondan duraksadık, ondan durduk. İş gayrine, ehlinin gayrine yani... Böyle söyleyince efendim tevazu buyurmasanız yani bu alçak gönlük gerçekten yani zat-ı âlileriniz diye başlıyor karşıdaki. Evet hem dini ben ondan iyi biliyorum diye iddia ediyor hem de benim yargımı hayır diyor. Sen dediğin gibi değil benim dediğim gibi yani o benden daha iyi biliyor adam. Öyleyse iş sana bana kaldıysa tamam diyorum ben. Bunu biraz da siz düşünün olmaz mı? Ben bu kadar ancak dilim döndü ve ben bu kadarıyla ancak ifade edebildim. Kıyameti bekleyin. Gerçekten enteresan bir tehdit. Yani artık kıyamet kopmuştur. Bakın hemen, kıyamet alametleri başlamış demektir. Yani bu dine sahip olması gerekenler sahip olmuyorlarsa, bu din işi, bu iman işi, bu Kur'an işi, bu Allah'ı razı etme işi, bu Allah'a teslimiyet işi, yani İslam işi, Kur'an işi, sünnet işi, eğer Müslümanların işi olmaktan çıkmış, Müslümanlar İslam'ın, kendilerinin işi olması yerine İslam'ın dışındaki hayatı kendilerine iş edinmişlerse, sabahları akşamlarıyla, gündüzleri geceleriyle, işleri İslam değil de başka şeylerse kıyamet kopmuş demektir. Yani toplumun kıyameti kopmuş, ayağa kaymış, şirazeden çıkmış, ne derseniz deyin, iş bitmiş demektir. Çünkü adam mesela Kur'an'la beraberliği iş edinmiyor da, ya da efendim zevki vardır onun, mesela malzemeleri, eşyaları, onsuz olmazları vardır onun, haftalık bir programları vardır, yüzmeleri vardır, futbolları vardır onların, ya da işleri, dükkanları, tezgahları vardır, ya da onların zevk alanları, ilgi alanları vardır. Evet hepsi vardır ama hayatlarını tüm dolduracak kadar vardır. Peki ya dini ne zaman iş edinecekler? İşin daha garibi. Kur'an ve sünnet anlattığına inandığımız, evet anlatıyor olduğuna, dinliyor olduğuna, ilgileniyor olduğuna inandığımız insanlar var ya, var elhamdülillah piyasada, fakat galiba onlar da bu işi iş edinmediler, yani din edinmediler. Hobi gibi mi, fobi gibi mi, arada bir mi, ya da işte öyle mi, öyle olup gidiyor bakalım. Oysa bu iş bizim işimiz, bu iş bizim dinimiz olmalıydı. Değil mi? Kıyamet koptu say. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. اِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكْ عَلَى الْفِرَاشِ وَقَرَأْتَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ فَقَدْ اَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الْمَوْتِ Allahu Ekber. Yanını yatağa koydun. Böyle söylüyor Peygamberimiz. Yani uyumak için yatağa yattın. Yatağa girdin. İşte o zaman وَقَرَأْتَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ okudun ise, yani ilk sure ile sondan üçüncü sure, İhlas suresi ve Fatiha suresini okuduysan, artık فَقَدْ اَمِنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الْمَلِتِ ölümden başka her şeyden emin oldun, haberin olsun. Allahu Ekber. Ne oldu? Yani ben yatağa girdim. Bu hadise göre söylüyorum ki, Başka yapacağımız işleri tarif eden hadislerde vardır. Yani abdest alıp gelin, yatağa girince yatmadan ayetül kürsi okuyun. Hatta kul ya eyyuhel kafirun ile birlik kul huvallahu ahad okuyun. Felak ve Nas ile birlik hatta vücudunuzu mesedin. Bütün bunlar var zaten. Ama yani buradaki hadis çerçevesinde düşünelim şimdi. Konuyu bununla böyle özelleştirerek anlatalım. Yani şimdi yatağa girdiniz, Fatihatül Kitap okudunuz, Bismillahirrahmanirrahim'den başladınız, amin dediniz, arayı dediğinizi hatırlıyorsunuz. Yani İyyâke nâbud falan demek gerekiyor. Yani onu atlamazsanız da acaba, evet hepsini baştan sona dediniz, bir de kul huvallahu ahad dediniz, bu sureyi okudunuz. Yani sadece Allahu samedsiz, lem yelid ve lem yûledsiz falan demediniz. Evet, bütün bunları okuyunca, güzelce okuyunca mı? Yok, kıraat edince. Şimdi peygamberin ağzından çıkan kelimeyle bizim Türkçemiz, sizin Türkçeniz, onların Türkçesi farklı olursa ben vebal kabul etmem. Bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıraate diyor, yani kıraat edince, bu kelime de var Türkçe'de. Öyleyse kıraatın bir başka anlamı olsa gerek mi ki? Yo, aslında okuma anlamına gelir ama bir de tilavet kelimesi var. Ne oldu şimdi, ikinci bir okuma? Demek ki kıraat, mesaj almak, onu hayatımızın mihveri ya da mesajı kabul etmek şeklinde okumaktır. İşte böylece okursa insan, ne dediğini bilerek okursa evet, onu kendine mal ederek okursa evet, onunla hayatını düzenleme bilinciyle okursa evet, onu bir günlük hayatının muhasebesi olarak okursa evet, yani o okuduğuyla bir günlük hayatını muhasebe ederse, ama bundan sonraki hayatının da sanki gündemini onunla belirleme amacıyla okursa, işte böyle böyle okuduktan sonra emin temin külli şeyin, her şeyden emin olur. Ama illel mevt, ölüm hariç, ölüm ölür. Olursa olur. Demek ki bu adama uykusunda hiçbir şey gelmezmiş. Peki mesela tam böyle uyudu, akrep geldi ve soktu. Hani emin olacaktı? İki yorum var kafamda böyle durumlarda. Bir, bu senin de aklına geldi mi? Adam demek ki okur göründü de okumadı. Yani kafasında 31, 61, 91 vadelerle mi okudu bilmem. Okumaya girer mi? Ama yani ben zorlaştırıyorum galiba diye korktum. Geri aldım sözümü. Hayır, tamam. Nasıl okursa okusun adam okudu. Hatta öyle ki güzelce okudu, anlamını da okudu. Ben buna iman ediyorum. Peygamber de dedi ve yattım dedi. Tamam. Şimdi bu adamın yine de uykusunda eğer akrep onu sokmuşsa, bu onun emin temin külli şeyin kuralının dışına çıkması anlamına gelmez. Yani her şeyden emin oldu mu? Evet. Ama zaten emin olan kişi cennet yolunda olacaktı ya, belki o akrep sokuşu onu binlerce ama ne kadar ağırla bilinmez günahlardan arındırdı ve yüzlerce ama ne kadar olduğu bilinmez sevaplar kazanmasına neden oldu. Bu emniyet, bu eman değil de nedir söyleyin. Yani emin olunca tamam, kafama göre takılacaktım, hiçbir şey engel olmayacaktı, öyle mi? Çünkü belki de en son akşam bir plan, bir projesi vardı. Yarın için aman Allah'ım nasıl da isyanlar planlamıştı, nasıl da günahlar programlamıştı. Tam da sabah namazına böyle yarım saat kala bir akrep sokmasıyla uyanınca soluğu akreple birlik solumaya başladı. Yani hayatını akreple beraber başlattı. O günün akreple birlik başlatınca kafasında nice şimşekler çaktı. O neler yapacaktı? Meğer öyle yapmaları gerekmeyecekti. İşte bütün bunlardan sonra onun eman ve emniyeti başka tür açığa çıkmış oldu değil mi? Ya da bir soba patlaması, ya da bir gürültü patırtı, ya da bir cam şırtırtısı, ya da bir başka dırıltı zırıltı. Yani bir şey, o emniyeti ortadan kaldırdığını zannettiğimiz bir şey, aslında ona nice farklı konularda eman ve emniyetler sağlamış olabilecekti. Tekrar okuyoruz. اِذَا وَضَعْتَ جَنْبَكَ عَلَى الْفِرَاشِ وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. Yattın yatağına, okudun Fatihatül Kitabı, bir de kul huvallahu ahad, sonra her şeyden eminsin ölüm dışında. Kul huvallahu ahad benim birilerine din duyurma konusunda galiba Fatiha'dan önce kullandığım ayetler hep. Hani yeryüzünde Müslümanım diyen insanların ve de çocukların ilk öğrendikleri surelerden biridir diye, belki de kısadır diye. Hani kulü Allah'u at Allah'u sınır, lemet verem verem kuluk venat gibi ne dediği bilinmez bile olsa, çocuk dili dönmese de hatta kekeme pepe gibi de, yani daha henüz dil gelişimini, harf teşekkülünü henüz tamamlamamış döneminde olunca, işte ben bunu peki ya ne demektir deyiveriyorum. Hatta mesela böyle kelli felli hoca takımına dini az biliyoruz diye ithamda bulununca müthiş bir tepki almıştım da, durun bir dakika, ama mesela Allahu Samet nedir? Bunu siz kaç kişiye öğrettiniz? Yani hayatın hangi kademesinde, hangi bölümünde, hangi sosyal kesitinde bu ne anlama gelir? Siz bunu kafa yorup öğrendiniz mi deyivermiştim. İşte onun için bu iki sure farklı. Ama bu iki surenin galiba Müslümanların hayatında daha farklı bir boyutu olsa gerek. Yani hani üç kulfü bir elham okunurdu ya, öyle derler ya, işte o kul huvallahu ahad ile Fatiha arası çok özel bir bölüm olsa gerek. Sanki Fatiha'da bu işin başı, İhlas'ta da bu işin İhlası, muhassalası, hülasası, özü özeti alınıyor ya, işte ikisiyle sanki arasındakiler özel hatırlanmış olacak. Yani bir Müslüman Bakara'yı tanıyacak Âl-i İmran'la birlik, En'am'ı bilecek Araf'la birlik, zaten müsebbihatı her gün okuyacak ya da hamimlerle sürekli beraber olacak. Elif lam ra'lar onun gidip görüştüğü ya da elif lam mimler onun tanışıp biliştiği olacak ya, işte o baş ve sonunu söyleyiverince de aradakileri hatırlamış olacak galiba. Çünkü bir insan, biz şöyle Allah peygamber öğrenme ortamındayken telaşla, heyecanla yüzü sapsarı giriverse yanımıza. Tanıdığımız biri, gelmesini beklediğimiz bir arkadaş. Hayrola desek, nefes nefese, şöyle bir soluklansa ve dese ki, gelirken yolda durmak zorunda oldum, bir adam gördüm. Üzerinde sanki ipliğini çekiverseniz hiçbir şey kalmayacak, perişan pejmürde. Kış günü, yaz günü, sıcakta, soğukta, işte o kadar perişan. Etkilensek ve içimizden birisi hepimizden öne geçip soru verse, peki ne yapsak ona, bir şeyler alsak, ne alsak söyle dese, adam dese ki biraz üzgün, biraz dokunaklı, ne soruyorsunuz baştan ayağa, daha ne dese, aa öyle mi desem ben, başına bir fotel alsak, ayağına da bir de takun ya, tamam, işte adamı baştan ayağa, başını aldık bir ayak tamam desek, öyle olmaz değil mi? Yani iç çamaşır, dış çamaşıra kadar yazlık kışlığı adına ya da hatta değiştireceği biçimde bir şeyler alacak mısınız? Elbette. Peki bu adamın ayakkabısı, yani ayakkabı olur mu bu adamda? Ayakkabı da alın, ne alacaksanız ona göre anlamına gelmez mi? Sanki bu örnekteki gibi Fatiha ile İhlas söylenince ben aradaki tüm surelerin herkesin kapasitesi kadar hatırlanacağını zannediyorum. Yani herkes Kur'an'da ne biliyorsa Fatiha ile İhlas okununca onları hatırlayabilecekler. Ama kim ne kadar biliyorsa, adam zaten ikisini sadece ama yalın olarak biliyorsa elbette bu ikisini okuyunca başka bir şey hatırlamayacak. Ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince, İhdinas Sıratal Müstakim deyince, İyyâke nâbud ve İyyâke nesta'in, Allahu Samet deyince elbette neler hatırlanacağını Bakara'dan Âl-i İmran'a, Nisa'dan Maide'ye, En'am'dan Araf'a, Şuara'dan Emil Kasas, Ankebut'tan ta İhlas'a, Felak ve Nas'a kadar Kur'an mantığında düşününce insan, işte bu sureler onları hatırlatmış olacaktır. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh, Aleyhissalatü vesselamın bize şöyle söylediğini haber veriyor. اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ اَنْ يَف۪يَ فَلَمْ يَف۪ي وَلَمْ يَجِ لِلْمِيَعَادِ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ. Bir kimse Müslüman kardeşine yerine getirmek niyetiyle bir vaatte bulunur da sonra bir özür nedeniyle yerine getiremezse üzerine bir vebal, bir günah yoktur. Ne kadar güzel. Demek insan baştan düşünmeli. Mesela adam borçlanmasın ama çaresiz. Ben bunu acaba 10 gün, 1 ay ya da 1 gün, 3 gün sonra versem diye borçlanıyorken niyeti önemliymiş. Ödememek üzere alırsa hırsızdır, gasp edendir diyor Peygamberimiz hatta. Şimdi bu hadise tekrar gelelim bu açıdan. Bir adam kardeşine söz veriyor. Ama niyeti ne? Yerine getirme niyeti. Sahtekarlık yok. Yani işi dolandırma niyetinde filan değil. Ama imkansız, becerememiş, yerine getirememiş. Olur ya insan hali, gücü yetmemiş. İşte o zaman ona bir vebal yok. Günah işlemiş sayılmaz. Öyleyse karşımızdakinin durumu önemli. Yıllar önceydi, şöyle bir olay yaşamıştım. Şimdi Allah'a bir kere daha hamdolsun. Hani böyle bir durumda elhamdülillahillezî veffakani denirdi ya. Yani bu konuda beni muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Çünkü ben bu hadisi o gün için böylece bilmiyordum. Ama yapılan iş hadise uygun olunca sevindik. Bir arkadaşla beraber bir yere sözümüz var. O arkadaşım hoca bilinen, insanların sosyal, ekonomik, bireysel, toplumsal hayatındaki sorunları kendisine sorduğu birisi. Yani kitaptaki çözüm formüllerini insanlara söylemeyi seven bir arkadaş. Çıktık, ben onun solundayım, sağında da birisi var. O bir ders ortamından ayrılmıştı da zaten. Hani insan kulağı açık yaratılmış ya, kapatma imkanım yok. Araba, mark, kapora, para, ama gibi sözler geliyor kulağıma. Allah bilir ya, yani bu adam birinden araba almış da, ona kapora vermiş de, acaba alabilir mi, alamaz mı konusunu soruyorum zannettim. Alabilir mi, alamaz mı? Meğer öyle değilmiş. Yanımdaki hoca efendi dedi ki, dinlesene, bu iş senin işin galiba. Bu bana, yani bu işin bir de arka planı var. Kalbini yarmadık ama soru şundan ben işkilendim demektir. Adam konum değiştirdi. Bu sefer ben ortada, o soru soran soluma geçti. Dinledim. Olay farklı. Meğer bu adam arabaları olan bir adammış. Kaderci mi diyorsunuz? İşte ondan. Arabalardan birini birine satış yapmış, pazarlığı bitirmiş. Fakat karşıdaki kendi beyanı bana öyle söylüyor. Dedi ki, o adam yani alan adam, bak benim şu kadar param var. Gelinimin altınlarını, oğlumun marklarını, babamdan da biraz tamamlayabilirsem, tamam 3 gün sonra sana ben parasını tamam getirir teslim edersem bu araba benim, tamam mı demiş ayrılmışlar ve adam işin ciddiyetini satıcı anlasın diye 150 mark kapora vermiş. Tabii. Olsun, güzel işte. Yani değilse bak ben ciddiyim ha, sahtekar değilim. Bak sen bunu anla diye adama emniyet eman olarak bir garanti belgesi sunmuş. Meğer bu adam işte o parayı vermemenin yollarını arıyor. Soran eğer o arabayı alma peşinde olan, pazarlık eden ve kaporayı veren olsaydı ne diyecektim? Biliyorsunuz, madem gönül rızasıyla vermişsin, bitti, tamam, sen hakkın kalmadı çünkü alamadın. Ama soran, parayı alan adam, soruyorum şimdi bu adama, peki bu adam ne dediydi sana? Gelinimin altınları, oğlumun markları, dolarları, babamdan da biraz katkıyla benimkini doldurursam, tamamlarsam, niye alamıyormuş? Geldi boynunu büktü, gelini şöyle yapmış, oğlu böyle yapmıştan dolayı alamıyormuş, ciddi mi? Böyle dedi, baştan dedi mi dedi, ha o zaman dedim. Sen o 150 markı %10 ilavesiyle o adama vereceksin dedim. Yani bırakın aynısını birebir vermeyi, madem bunu ille de vermemekten yana adam fetva arıyorsa, ben de %10 ilave ettim, bana göre o kadardı. Adam nasıl bir parladı görseniz. Bir dakika dedim ya, ama anlatamadım galiba, anlamadın. Anlat öyleyse dedim, buradayım işte anlat. Bir daha böyle baştan sona özene bezene anlattı. Aynı olay. Ben dedim ki ha doğru. Şimdi iyi anlattın. Meğer ben yanlış söylemişim. %20 ilave edeceksin arkadaş dedim. O da anladı yani. 150 marka ona vermiştir inşallah. Demek ki samimiyet önemli. Halis niyet önemli. Adamın niyeti aldatmak değil, atlatmak değil. Verdiği sözü tutmak ama imkan olmamış. İmkan olmayınca da adamı suçlamayalım sen. Baştan da söylemişse, peki ama yani ben onu başkasına yasatarsaydım ya, peki ya yanarsaydı ya, Yahu sen o arabayla binip de o adam öyle dedi diye belki binemedin, durdu kenarda. Hani senin olsaydı binecektin, gidip bir yere vuracaktın filan, zarar edecektin. Bak adam seni zarardan kurtardı. Yani ihtimal hesabı yaparsak, senin varsa biraz kabiliyetin, başkasının da olur canım. Öyle değil. Adam samimi, artık onu suçlamak gerekmiyor. Çünkü bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Zeyd bin Erkam'dan öğreniyoruz radıyallahu anh, şöyle diyor. İza va'ada'r-racul ahahu. Bir adam kardeşine, Müslüman kardeşine söz veriyor. Ama ve min niyetihi en yefiye. Yani ödemeye, ciddi yerine getirmeye gayretli. Yani bu niyetle söz veriyor ama ve lem yefi. Gücü yetmiyor. Ve lem yecidil miat. Söz verdiği yere gelemiyor. Yapamıyor bunu. Gerçekleştiremiyor. Fela isma aleyh. Ha, onun günahı yok. O adamı suçlu bilmeyin, veballi bilmeyin. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. İza vakate fi vartatin fakul bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim fe innallâhe teâlâ yasrifu biha mâ şâe min enva'il belâ. Amin. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, başına bir bela çöktü, bir sıkıntıdasın ama gerçekten zor durumdasın, hem ki nasıl da düşmüşsün. Öyleyse yapacağın iş, diyeceksin ki Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İşte o zaman Allah dilediği kadar, dilediği biçimde sendeki bütün bela ve musibetleri ortadan kaldıracaktır. Peki yani ben bunu nice zaman söylerim, hala başındakiler. Etme, o senin başındakiler bir anlamda rahmettir belki. Rahmet vesilesidir, lütuftur, ihsandır, inamdır, ikramdır. Onu niye düşünmüyorsun? Çünkü diyeceksin ki Allah'ım senin adınla, sen Rahman, sen Rahimsin. Rahman Allah, Rahim Allah. Ey Allah'ım senin adınla. Bunu ciddi mi söylüyorsun? Yani Allah Rahman mı? Zulmetmez değil mi? Haksızlık etmez değil mi? Yani eziyet etmez değil mi? Rahman mı? Rahmeti var mı? Merhameti var mı Allah'ın? Şefkat merhamet sahibi mi? Rahim mi? Ayrıca ve la havle ve la kuvvete illa billah. Aslında rahmet ve merhametini gönderecek de gücü yetmedi. Ona diyemezsin değil mi? Güç kuvvet ancak Allah iledir. Senin imkanını da verecek Allah, sana imkan verecek olan da Allah'tır. Ve o üstelik Ali ve Azim olan Allah, yücedir, muazzamdır Allah. Öyle olunca Allah'a böyle yalvardıktan sonra artık sendeki bela ve musibetlerin elbette hepsi ama sana lazım olan biçimde gidecektir. Sen işi Allah'a havale et, tamam. Az biraz fıkra mantığında ama yine de söyleyelim. Adamın biri gayet sakin böyle bir durumda diyormuş ki, kardeşim işi Allah'a havale edin, acele etmez ama temiz yapar. Evet, yani acele değil, kastımız şu belki, o bize sormaz, bizim güdümümüz de olmaz ama onun yaptığı elbette güzeldir Allah'ınki. Ondan daha güzel olmaz ki zaten. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.